dzieje się wciąż ty. Beat bardzo dobrze znany, drąży mózg wypalony. To kawałek hardkoru, głowy wytężcze. Zatem postrzelam słowami jak poganiacz niewolników batem. Zatem wraz z pierwszym, drugim, trzecim, czwartym bratem zakręcam się w temat, rozwalimy dzisiaj chatę. Wariatem możesz nazwać tylko siebie, swą osobę. Jeśli nie jarzysz hasła, widzę mina twoja zgasła. To nie klatka, w której żyję, nie pozwolę na chryje. Można śmiało powiedzieć, zahamowań się pozbyłem. Czujesz to? Widzisz to? To nie żadne zło. Jak helonerw robię swoje piekło na ziemi. Jesteśmy znieczuleni, zniewoleni z własnej woli. Kto się z dymu dziś wyłoni, kto popisze się występy, kto pozwoli na podanie dłoni. Co cię goni? Wyluzuj, odpocznij ze mną, czujesz się bardzo dobrze. Ja też trochę odpocznę. Zapomnienie, rozluźnienie, psychiczne oddalenie, czyli komfort umysłowy. Pozbądź się na chwilę głowy do połowy. Jesteś całkowicie wyłączony. Pierwsza runda, druga kwarta, końcowa osłona. Brak dogrywki, twoja karta oby była dobra, tyfa warta. Tu potrzebny specjalista, lecz na pewno nie psychiatra. Psycha nieźle zdarta, jak futbolówka kopana przez lata. Kategoria E, dobry materiał na wariata. Wygłuszone ściany, znów wypity, dobra mata. Pomieszczenie odpowiednie, skojarzenia niewybredne. Nie ma czasu na myślenie, ani na dokończenie tematu i frazy, zamazane obrazy. Coś niedokończone, więc nie chowaj tu urazy. Tematu i frazy, zamazane obrazy. Coś niedokończone, więc nie chowaj tu urazy. Brak starej konwencji, wypad ze schematu. Niejasne majaczenia jak pido kwadratu. Chłopaki z Dublaze, uważaj na mało latu. Wariatów, ich kliki, zajebiste wyniki. Paleniu, liczeniu, lirycznemu wynurzeniu. Uważaj, tu uderzą, możesz pozostać w cieniu. Nie ma luksusu, przepychu i Lexusa. Wszystko to gówno, stary, schowaj do lanusa. Bo to chwila sędzi Mida, który stary Mike wciąż trzyma. Wraz z kilkoma gościami, wszystkich znana ta zadyma. To nie lampa Aladyna, ani żaden koncert rzeczy. Chcesz uśmiechu czy uciek? Przypal sobie tej tapety, która w obieg prowadzona za 25 zł. Nie otwieram ludziom serc niczym anioła dotyk. To gdzieś już słyszałem stare moje liryki na CD zapisane. Dosyć dawno nagrane, przeze mnie zapomniane. Pamiętane przez wielu, nielubiane przez większość. Sędzimir uderza, prezentuje swoją męskość. Jak Andrzej Gołota, ronda wieluminutowa. Długa nieprzebyta, kto się pyta, ta kobieta. Odkąd pamiętam, nie jedna pobita. Dziwka czy suka, po głowie się puka mi skrobie. Wyrzucając myśli w obieg, czy to dobrze być damskim bokserem? No powiedz, tego nie wie nikt, a może wiesz co to swing? Bo ja tylko w hip-hopie na topie, więc robię. Od pełzania, raczkowania, aż do tego jak powstałem. Wydziarany w SA, niespodziewany kawałek drogi przebyłem, po kraju się włóczyłem. Na mecze jeździłem, wiele złego wyrządziłem. Ale wstyd, nie, tego nigdy się nie wstydzę. Pijackie przechadzki, darcie mordy na ulicy. Politycy, katolicy, skurwielą nic do tego. Nierzadko użyty wyraz, kurwa, wiesz, przeklinam często. Ale taka moja mowa, nikt nie będzie mi dyktował czy wytykał, jak wychował świętej pamięci, nie pytaj. Tematu i frazy, zamazane obrazy. Coś niedokończone, więc nie chowaj tu urazy. Tematu i frazy, zamazane obrazy. Coś niedokończone, więc nie chowaj tu urazy. Czasami bardzo zły, ale nigdy super bad. Nie jestem za i nie będę nigdy przed. Odczekałem trochę czasu, ciągnie wilka do lasu. Robię znów sporo hałasu w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie pozostaję nigdy w cieniu, jak leń na przyuczeniu do zawodu. Do zawodu z rymami nie ma kłopotu, odrodzony na nowo przejmuję pałeczkę w swobodnym stylu, jak w biegu sprinterskim czy pościgu. Ulicami mego miasta krążę szybko, jest masakra przy użyciu mikrofonu. Inspiruje mnie to wszystko wokół zamieszania blisko. Zajebiste zjawisko to ulice Poznania, nie do rozpoznania. Nie jedna, a kilka nowych twarzy się wyłania. Ja pozdrawiam swoich odrani, którzy wzięli się za granie. Drapanie płyt swoich frazów, układanie. Tematu i frazy, zamazane obrazy. Coś niedokończone, więc nie chowaj tu urazy. Tematu i frazy, zamazane obrazy. Coś niedokończone, więc nie chowaj tu urazy. Nie chowaj. Szlam w otach 9-8, ja napierdala do pary Blaze.